lonely, cause you're the only one that knows me, and I can't be without you. Lost and lonely, cause you're the only one that knows me, and I can't be without you. Hai kya ye jo tere mere darmiyan hai, andekhi ansuni koi dastaan hai. Hai kya ye jo tere mere darmiyan hai, andekhi ansuni koi dastaan hai. Lagne lagi ab कि नजर से नजर ये मिलाते ही नहीं, एक घनी तन्हाई छा रही है, मंजिले रास्तों में ही गुम होने लगी, हो गई अनसुनी छोड़ा।